Oya, dogo, we mshamba we, njoo hapa. Wenda nukuita fidikiwe we. Ndiyo. Ebo atupe mistari kwa. Kona mbwea umesha kunga unga shude mina iweza. Hapo tambulia ushauri kitaji msada wa kifedha. Mie kujita rata wenye chuki tuwa na pinga. Na shangani na kula nyama juu inyo tangu nye zima. Asefikiri kabla tendo tatendo pale ya kidamka. Na usindisi kwa kiswahili kama ujui hata kitamka. Kungia so kusema na kufumbwa mato so kwa mka. Wasiwasi kwa nyima rami stari tafanya kuchangamka. Na pagawa na bade mamba bona yu pia na wezo kufanya. Paka madawa ya nugua hii ni high level. So high level ndomano unioni waluze wenzako fikiu. Nipo juu zaidi yako homie. Nipo juu jota nbana kama kizibo cha soda. Shuka ngazi tu na hema je kuspanda watu woga. Amini usiamini fitu ndo sauti ya mtani. Jemta Frank shuka chini kama demo marubani. Bora kugopo kikupendo atakuchukia. Nilipo na nilipo zia sipo na pochaji mbaki pia. So fiku pitu elimradi muda usiniache. Ini kwa wote popote sogopi kumbo mfuwa na juu mnayofia matope. Mwingine anakurupuka na nige nasema sfai. Nona vibaya kumjibu saku tupa mawe juu ya mayai. Chipkiz chapeni kazi li mngatuke mlipo kwa. Vumilieni kama nyota tatoka jua likizama. Ni binadamu sijakamilika kuandika rhymes sikosei. Japo miruzi ni mingi lakini jibu sipotei. Nitaendelea kwa mshindo juu kama jana record bongo. Na kutembea kifua mbele nadhani mdundo ngumu ya mgongo. Fidikiwa kitu gani bwana? Achana nani usikuzingueni bado pepa kitu gani? Fanyeni magari. Kila mtu fikiu hivi, mara fikiu vile. Yani fikiu fikiu fikiu tu mimi hayo tu. Fikiu hivi, mara fikiu vile. Yani fikiu fikiu fikiu tu mimi hayo tu. Ukinicheka shambani mimi nakucheka sokoni. Chuma ufua chuma ni mwendo wa mkononi. Maisha ni mpangilio, kitulia na jiset. Ni kama A to Z kwenye mfumo alfabeti. Hawala hana talaka. Ukimtaka unampata. Bendera bati wani na timba chaka kwa chaka. Hatufanani kama alama za vidole. Na bado naziamini falsafa za mwenda pole. Unaishi nyumba ya vioo basi usintupie mawe. Heshima yangu sikuipata katika sanda kalawe. Inakwaje unadisi na unampaka wa mawazo. Unazungumzia ujazo milazo au micharazo. Lichuna kato kwenda ila sasa narudi. Nikanyage bati mbaya nikulipue makusudi. Ni hayo tu kama ujitumi piga mi hayo tu. PQ na jize heshima ndio tuitakayo. Kila mtu professor ipi mara professor vile. Yani J professor J2 mimi hayo tu. Professor ipi mara professor vile. Yani J professor J2 mimi hayo tu. Anapenda tatizo mimama. Natumia akili, ustarabu na subira. Situmii mwili, jazba na hasira. Mapinduzi daima, msimamo kashe Guevara. Usingizi ndugu yake kifo, spendi kulala. Nafuata mipango yangu, swati mipango ya wengine. Niko focus, hata ikibidi vingine njinyime. Wote tukiwa maskini, nani atamsaidia mwenzake? Niacheni ni wini, majungu msini pake. Wanasema nimechange, tetisho mimi wa zamani. Sionekani maskani kwa darubini wala miwani. Lawama kibao, utazani makamani. Mie sipo angaika, hata ye nilisha nani. Wananichekea usoni, kisogoni wananisema. Unatafuta mabaya, unajifanya waoni mema. Kishoni uwa kita niko maza kiaskari. Unavonchukia, unadhihirisha mimkari. Sina haja ya kurudia, fidi alisha wambia. Superstar mzigo wa mwiba, ukiubebo na umia. Anginga tukale, unakamu wa shamba tu. Machizo wamemsaidia kishenzo, wamembeba mbako wamemchoka. Sio ishu, sio ishu. Sio utafiki madenge. Nangunye mbanya kwa biyo na yueti. Kila mtu langa hivi mara langa vile. Yani langa tu, yani langa tu. Kila mtu langa hivi mara langa vile. Yani ni hayo tu, ni hayo tu. Na nafata njia zangu kama Kalito. Na yajua mateso kama Mel Gibson Apocalypto. Na nafata njia zangu kama Kalito. Na yajua mateso kama Mel Gibson Apocalypto.